और मैं तुमसे इस काम पर किसी किस्म की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र तो सिर्फ उस जात ने अपने जिम्मे ले रखा है जो सारे दुनिया जहान की परवरिश करती है।